Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 17 maja, minęła godzina 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze dane na temat testów na obecność koronawirusa. Przebadano prawie 19 tysięcy osób ostatniej doby. We Francji potwierdzono nowe ogniska COVID-19. Do Wadowic zjeżdżają kolejne grupy pielgrzymów z powodu jutrzejszej setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Przejechaliśmy 242 kilometry. Motywuje nas wielkość naszego rodaka wadowiczanina, który no, nie będzie chyba w historii już większego. Na koronawirusa przebadano dotąd ponad 620 tysięcy próbek. Ostatniej doby wykonano prawie 19 tysięcy testów, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Od początku pandemii zakażonych zostało niemal 18,5 tysiąca osób. Z powodu patogenu zmarło 919 osób. Wyzdrowiało prawie 7,5 tysiąca. We Francji od 11 maja, kiedy zaczęto wychodzić z kwarantanny, zanotowano 25 nowych ognisk zakażeń koronawirusem. Według bilansu Ministerstwa Zdrowia ogólna liczba nowych przypadków zachorowań maleje. Więcej na ten temat z Paryża Marek Brzeziński. Ostatnia na liście nowych ognisk jest rzeźnia w pobliżu Orleanu w środkowej Francji. Zarażenie koronawirusem stwierdzono tam u 34 pracowników. To druga rzeźnia, w której w ciągu minionego tygodnia stwierdzono ognisko zachorowań. W sumie w ciągu mijającego tygodnia wśród badanych osób zdiagnozowano 1100 nowych przypadków zarażenia się wirusem. Minister zdrowia Olivier Véran, który potwierdził, że we Francji można przeprowadzać 700 tysięcy testów tygodniowo, zaznaczył, że liczba nowych przypadków stanowi 2% wszystkich przeprowadzonych w ciągu tygodnia badań. Dalej szef resortu przyznał, że w tej chwili największe niepokoje towarzyszą sytuacji na należącym do Francji położonym na Oceanie Indyjskim archipelagu Majota. To jedyny rejon Piątej Republiki, gdzie epidemia się rozwija. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ratownicy TOPR zostali wezwani dziś do dwóch groźnych wypadków. W rejonie zawratu i szpiglasowej przełęczy spadli turyści, najprawdopodobniej w wyniku poślizgnięcia na śniegu. Wypadki wydarzyły się niemal jednocześnie. Na razie nie wiadomo, w jakim stanie są poszkodowani. Dziś w Tatrach panuje słoneczna pogoda zachęcająca do wędrówek. W wyższych partiach gór nadal jednak leży śnieg, a szalki powyżej górskich schronisk są śliskie. Również w sobotę doszło do groźnego wypadku turysty na szpiglasowej przełęczy. Kilkuset pielgrzymów przyjechało do Wadowic w przeddzień setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. W rodzinnym mieście Króla Wojtyły rozpoczęły się obchody stulecia jego urodzin. Wielu pielgrzymów pokonało dziś symbolicznie 100 kilometrów, aby dotrzeć do Wadowic nie tylko samochodem, lecz także na motocyklach i rowerach. Na stulecie urodzin papieża 100 kilometrów dla niego. Na rowerku. Tak. Przyjechało z Sandomierza nas trzech. Przejechaliśmy 242 kilometry. Motywuje nas wielkość naszego rodaka wadowiczanina, który no, nie będzie chyba w historii już większego. To nas motywuje najbardziej. W ten sposób kolarze polscy oddają cześć naszemu świętemu, który również jeździł na rowerze. Skąd panowie przyjechali? Z Podhala, Ludźmierz. Idea jest taka, że jutro jest rocznica, mija 100 lat, jak się urodził Jan Paweł, papież II, tu w Wadowicach. W związku z tym przyjechaliśmy się tu modlić, każdy w swojej intencji, o szczęśliwe przejazdy, za kolegów, za rodzinę. Centralną częścią obchodów była uroczysta msza święta, której przewodniczył metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Jutro na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia specjalna audycja poświęcona rocznicy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora dość pogodnie, ale miejscami na północy przelotne opady deszczu. Do rana nad morzem porywisty wiatr, w nocy na południu mglisto. Na razie od 13 do 18 stopni, nad ranem od 3 do 9, na południu przygruntowe przymrozki. Jutro od 11 do 21 stopni. Trójka. Program Trzeci. Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte.

your smile, a kiss from the morning sun, like whispers in the breeze, words of love and mystery, fire burning deep into my soul, your body close to mine, I promise you the moon and the stars. So tell me, what should I say? How can I show you all that I feel? All I love is so my little corazón. As a rose in your hair, the passion in your eyes fills me with songs of love. So tell me, when will I know? How can you tell when love is near? For I love you so, un baile del corazón. For I love you so, un baile del corazón. Bishop i Luciana Souza. Jak często, zwłaszcza latem, sięgaliśmy w Trieste po muzykę tak zwaną plażową i prosiłem tylko, żeby państwo przestrzegali tego uważnie i nigdy, przenigdy nie włączali radia na plaży. Ta muzyka miała być niejako zamiast. No i co tu kryć? Bardzo często byli to artyści, a najchętniej artystki brazylijskie, jak Jani Elias na przykład, czy Luciana Souza. Zapukaliśmy do takich drzwi, gdzie byliśmy pewni, że dostaniemy muzykę najwyższej próby, ale też odkrywaliśmy coś dla siebie. Jak całkiem niedawno, przed chwilą zaledwie, Ivy Grace. Nossos avós, nosso coração está nele e ele está.

Andrea Motis. Ależ to jest fenomenalna dziewczyna. Andrea, wiedzą państwo, słusznie chyba uznała, że tak znakomite geny należy multiplikować i będzie niebawem mamą na jesieni, dlatego też nie mogła przyjąć naszego zaproszenia na nowy termin koncertu. Miała wystąpić na jubileuszowym naszym Siesta Festiwalu. Wystąpi na 11, nawet państwu powiem dokładnie kiedy, proszę sobie zanotować, piątek, 23 kwietnia 2021. Obyśmy zdrowi byli. Andrea Motis powróci. Andrea, która teraz figlowała sobie trochę, jak państwo słyszeli, z całą pewnością z tematem z piątej symfonii Beethovena. No na takie diktum to Keith Jarrett zagra szybciutko preludium Jana Sebastiana Bacha. Pamiętam to, jakby było wczoraj, że Keith Jarrett podczas naszej pierwszej audycji, pierwszego wspólnego słuchania muzyki, dokładnie 31 lat temu, bodaj 18 lub 19 maja 89, grał When I Fall in Love. Jakże mogło go zabraknąć w sieście ostatniej. Jest jeszcze jeden artysta, który był z nami od samego początku. I to chyba może świadczyć o jakiejś stałości uczuć mówiącego te słowa. Ten artysta tak zjeście drogi, już państwo wiedzą, że to nie Pat, nie Winton, nie Branford, bo oni wszyscy pojawili się w pierwszej odsłonie. Ten artysta tak zjeście drogi miał pojawić się niebawem w Warszawie na Stadionie Narodowym. I w dodatku był tak niesłychanie miły, że zaprosił na scenę ze sobą swoją koleżankę. Jakoś chyba nie uda im się wystąpić wspólnie w lipcu tego roku. Koncert jest przełożony na lipiec roku przyszłego. W związku z tym, żeby nie czekać dłużej, pozwólmy im razem zaśpiewać dzisiaj w Sieście. Dobrze? I want to bring on my great friend Ania, Anna Maria Jopa. Hi, Anya. Hi. You're a really good singer, you know that. You're my master. Yeah. You're my master, truly. No, it takes master a lot of courage for me to sing with you, so I'm... we're going to sing a song half in English and half in Polish. I'll do the English part. you recognize it. Flesh and steel are one, dying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away, but something in our mind will always stay. Być może ten następny fakt zakończy spór, przekona świat. W przemocy żaden sens i nic nie przyjdzie nigdy z niej. For all us born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. On and on the rain will fall, like tears from a star, like tears from a star. Maria. Trzeba na nich poczekać rok jeszcze. Nie mogło ich zabraknąć w ostatniej sieście, prawda? Tak patrzę na zegar, zostało nam pół godziny zaledwie. Jak tutaj zmieścić wszystkie wątki, wszystkie postaci, które przez te lata były dla nas tak ogromnie ważne? No spróbujmy dotknąć chociaż kilku. To jest zauroczenie niedawne. To zwinne paryskie chrumkanie. Joshua Stefan miał otworzyć jubileuszowy Siesta Festival i zrobi to, tyle że 8 września z serca zapraszam do Gdańska. Jerzy Stefan i paryskie chrumkanie w stylu Manouche. To naprawdę trzeba umieć. I nie da się tego powiedzieć o muzyce country. O bluegrass jak najbardziej, ale country, zgódźmy się, że nauczymy się trzech aktorów, akordów, trzy G-dur, C-dur, demo, wystarczy. Natomiast trzeba prawdę mówić w muzyce country. Bez tego nie da rady. I kiedy spotkaliśmy się tutaj, no, tych 31 lat temu, a także potem 25 i pewnie 18, to ja do country jakoś jeszcze nie dorosłem. I potem pewnego dnia przypomniałem sobie ten film Petera Bogdanowicza, Ostatni seans filmowy. I doszedłem do wniosku, że country jest jedną z najbardziej wzruszających form muzyki, jakie ludzkość kiedykolwiek wypracowała. Więc jeśli Państwo pozwolą, w tym dotykaniu ledwie wątków siestowych dzisiaj, temat country, który wielbię, tę piosenkę napisał i skomponował Kris Kristofferson, ale wykona zespół The Little Willys, czyli Norah Jones z przyjaciółmi. A ten temat nosi tytuł jakże stosowny. Jeśli Państwo mają teraz kieliszek wina przy sobie, ale filiżanka kawy lub herbaty też da radę, to proszę wznieść toast. Dobry moment. Ten temat nosi tytuł For the Good Times. Za dobre czasy. Don't look so sad, I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend. There's no need to watch the bridges that were burning. Lay your head upon my pillow. Hold your warm. Against the window, and make believe you love me one more time. For the Norah Jones, The Little Willies, For the Good Times. Za dobre czasy, dawne dobre czasy, ale wierzę, że i przyszłe, jak państwo sądzą. No fado, litości, tutaj się nasza ostatnia siesta zbliża do końca, a fado nie zabrzmiało nawet przez chwilę, ile myśmy łez wylali tutaj, ileśmy się z Marizą naprzytulali. No więc trzeba sięgnąć choćby na 2 minuty i 33 sekundy do tej tak drogiej siestowym sercom muzyki. Ja obiecałem, że dzisiaj w pożegnalnym programie będą także nowości. I to jest płyta, którą, proszę sobie wyobrazić, kupiłem na lotnisku w Lizbonie, odlatując rozpaczliwie po 100 przygodach dramatycznych do Polski ostatnim samolotem. Jak w jakimś filmie się czułem wojennym, zagranicznym. Ale jeszcze zdążyłem nabyć ten album Kamane w duecie z pianistą nazwiskiem Mario Lajinia. Ten wiersz napisał Fernando Pessoa. Olhar para ela, mas não lhe sabe falar. Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar. Quem quer dizer o que sente, não sabe o que há de dizer. Quem quer dizer o que sente, não sabe o que há de dizer. Fala, parece que mente. Cala, parece esquecer. Fala, parece que mente. Cala, parece esquecer. Ah, mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar. Mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar. E se o olhar lhe bastasse para saber que a estão a amar. E se o olhar lhe bastasse para saber que estão a amar. Mas quem sente muito cala. Quem quer dizer quanto sente. Mas quem sente muito cala. Quem quer dizer quanto sente. Fica sem alma. Nem fala. Fica só inteiramente. Fica sem alma, nem fala. Fica só inteiramente. Kamane i Mario Lajinia debiutują dzisiaj w sieście. Jeszcze zdążyli. No a Bolero. Mieliśmy taką fazę, pamiętają państwo. Tak naprawdę ona mi do dzisiaj nie mija, jak przyjdzie zrobić dla przyjaciół kolację przy świecach. Cóż brzmi lepiej niż żarliwe, ckliwe może odrobinę, ale zarazem klasyczne, Bolero. Włączmy ostatni raz stare radio, dobrze? I dajmy szansę i paniom, i panom. Volverán las sombras cuando tú te hayas ido con mi dolor a solas. Evocaré el idilio de las azules olas cuando tú te hayas ido. Y en la penumbra vaga

frente a frente y nada más. Lucio, jak tu się nie wzruszyć. A pamiętają państwo, jak kiedyś przez cały rok co tydzień słuchaliśmy innego utworu Mozarta. On miał takie właściwości kojące. Może i dzisiaj pomoże. To Andante z czwartego koncertu fortepianowego G-dur Wolfgang skomponował, jak miał 11 lat. Gra Daniel Barenboim. Thank you. to już prawie wszystko. Dziękuję Państwu, Michał Jakubik i Marcin Kiedroński. Ja nawet trochę z większym niż zwykle rozmachem, bo w jednym dziękuję muszę zmieścić wdzięczność za 31 lat wspólnego słuchania muzyki. Cieszę się nadzieją, że przez te 3 dekady dźwięki, jakie wybierałem, dały Państwu choć trochę radości. Ja miałem mnóstwo frajdy. Za nami ostatnia siesta w Trójce. Czują to pewnie Państwo sami codziennie w Waszym życiu, że dni wielkiego przełomu wołają o śmiałe decyzje, o zmiany. No bo kiedy, jeśli nie teraz? Co stanie się dalej? Serio, czy w dzisiejszych czasach ktokolwiek może to wiedzieć? Holy cow, jak mówi moja przyjaciółka Linda. No ale nie martwcie się, proszę, zanadto. Zawsze będziemy mieli Gdańsk. Do zobaczenia we wrześniu na Siesta Festiwalu. Niewykluczone, że wszystko będzie dobrze. Tymczasem. Autopromocja. To nie będzie zwykły poniedziałek na antenie Trójki, bo i okazja jest wyjątkowa. Nie wstąpi duch twój. 100. rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. To jest moja matka, ta ojczyzna. Zaprosimy Państwa na wirtualny spacer po jego rodzinnym domu w Wadowicach. Wysłuchamy wspomnień przyjaciół i najbliższych współpracowników, a także przypomnimy najpiękniejsze fragmenty homilii papieskiej z płyty Jan Paweł II Byłem z Wami, wydanej przez Polskie Radio. Każdy z Was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Przez cały dzień od porannej audycji zapraszamy do Trójki, aż po wieczorne premierowe słuchowisko Papież i koncert Stanisława Sojki, zatytułowany Tryptyk Rzymski. Poniedziałek, 18 maja. 100. rocznica urodzin świętego Jana Pawła II w programie trzecim Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy